Parlament Komisja na rzecz racjonalizacji godzin pracy. Opowiada się ona za rezygnacją z dwugodzinnej przerwy na obiad i odpoczynek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W nocy przelotny deszcz i burze na zachodzie i południu kraju, jutro zagrzmi i przelotnie popada na zachodzie i w górach. Poza tym ma być dużo słońca i upalnie od 29 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. 6 minut po 23 w studiu przy Myśliwieckiej 357 Zofia Kruszewska, a tu w wozie Polskiego Radia, w wozie transmisyjnym w Forcie Bema w Warszawie. Marcin Kocięba, Paweł Miłoszewski i Mariusz Owczarek. Trwa wielki finał dzisiejszego koncertu Męskiego Grania w stolicy. Klasyka polskiego rocka. Była armia, była republika, teraz brygada kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz. Muzyka, którą na pewno odnajdą Państwo na płytach, pewnie kilku płytach z tegorocznej trasy Męskiego Grania. Klasyka polskiego rocka. To właściwie jest odpowiednie określenie tej piosenki. Tak chociaż lekko przed ubraniem. Śmierć w bikini z płyty Nowe sytuacje. Jak patrzyłem na was, panowie, kiedy słuchaliśmy wspólnie tego utworu, ciągle coś mówiliście do siebie, gestykowaliście, a tutaj tak zagrane, a to dzisiaj tak zagrane. Muzyka żyje w was, żyje to w was ciągle. Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański, witajcie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy muzyka w nas żyje? No cały czas się muzyką zajmujemy, więc siłą rzeczy muzyka w nas żyje. Natomiast żyją w nas w tej chwili nowe sytuacje, dlatego że po prostu praktycznie jest to nam dzisiaj najbliższe, bo właśnie wyruszyliśmy na koncert z tąże płytą, więc żyje w to w nas, naprawdę żyje w to w nas. Który to był wasz koncert już na trasie Nowych Sytuacji? Trasa składa się z 13 koncertów, to był drugi. Pierwszy zagraliśmy na festiwalu w Jarocinie, drugi teraz na Męskim Graniu w Warszawie. Czyli jeszcze przed wami 12 koncertów, tak? 12, ale okazało się, że przebywa. To jest chyba tak, dobra wiadomość. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość, dokładnie. Cały czas coś się dzieje. Te pierwsze koncerty spowodowały, że rozdzwoniło się jeszcze kilka telefonów i mamy dwa koncerty, których jeszcze nie ogłosiliśmy, ale już wiemy, że też się wydarzą, więc ciągle coś dochodzi jeszcze. Długo się zbieraliście do podjęcia tej decyzji, żeby znowu wyjść na scenę i grać te piosenki? No w naszym wypadku to jest troszeczkę tak, że to wszystko polega właśnie na podjęciu jakiejś tam decyzji, więc my przez te lata po śmierci Grzegorza dawaliśmy sobie dyspensę taką od niegrania razem tylko przy okazji koncertu Pamięci Grzegorza, które rokrocznie odbywają się w grudniu w Odnowie. I właściwie od 2008 roku ani razu nie zagraliśmy tam razem, aczkolwiek braliśmy udział w tych koncertach, ale zawsze gdzieś tam w jakichś konfiguracjach typu osobno. I pamiętam, jak to był chyba 2012 rok, gdzie po koncercie Leszek mi powiedział, mówi: Zbychu, kurde, wiesz, że ci ludzie tutaj przychodzą i oczekują tego, że my razem tutaj zagramy, musimy coś zrobić, a wiesz, i mówię, no dobrze, no w przyszłym roku mija 30. rocznica od ukazania się płyty Nowe Sytuacje, więc mamy fajny pretekst, więc po prostu w tym momencie umówiliśmy się, że przygotujemy płytę Nowe Sytuacje, ale jak przygotowaliśmy tę płytę i zagraliśmy to w grudniu 2013 roku, to pojawiła się propozycja, aby rzeczywiście pokazać to, przypomnieć tę płytę szerszej publiczności w Polsce. No bo prawda jest taka, że szczególnie młodzi ludzie, jeżeli kojarzą Republikę, to oczywiście nazwę kojarzą wszyscy, ale z piosenek to bardziej bliskie im są piosenki z na przykład z płyty Masakra, czyli Odchodząc, Mamona, Raz na Milion Lat. A te nasze korzenie, czyli to od wszystkiego się zaczęło, to jest sytuacja troszeczkę mniej znana. Zresztą to może Leszek na ten temat więcej powie, bo on na ten temat generalnie ładniej mówił zawsze niż ja. Ale w każdym razie to jest coś, co spowodowało, że bardzo krótko się nad tym zastanawialiśmy. Poza tym, mimo iż każdy z nas ma swoje projekty, swoje działania, zawsze nasze spotkanie sprawiało nam duży fan, no i ten fan trwa właśnie. Leszku, podobnie ładnie mówisz, jak powiedział Zbychu. Znaczy, jest kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że na koncertach, które grywaliśmy w Toruniu, któregoś dnia zauważyliśmy, że większość publiczności to jest publiczność, która nigdy nie była na koncercie Republiki. To jest 80% ludzi tak naprawdę, z wyjątkiem kilku starych fanów. To byli ludzie, którzy przychodzili posłuchać Republiki, przychodzili posłuchać też piosenek Obywatela GC, ale to byli ludzie, którzy znali teksty, być może ich rodzice słuchali Republiki, natomiast oni nigdy nie byli na koncercie zespołu jako takiego. I ja w tym momencie też pomyślałem sobie, że być może to jest też tak, że teraz trochę górnolotnie to zabrzmi, ale mamy taką tendencję, myślę, w Polsce, że nie do końca szanujemy rzeczy, które się wydarzają w naszej kulturze i nie do końca szanujemy też muzykę, która tworzy jakby podstawy tego, co robią następne zespoły. I zauważyłem, że w wielu krajach na świecie jest tak, że szanuje się jakby te rzeczy, od nich się buduje następne. Nie wstydzi się tego, co było przed tobą. I to powoduje pewien rodzaj ciągłości w kulturze i tego, że jakby to jest taka całość, powoduje się taki most między starszym pokoleniem, młodszym pokoleniem. U nas starsze pokolenie nagle okazuje się, że jest trochę obciachem, młodsze pokolenie ma nowy pomysł na życie, śpiewa inaczej, czerpie wzorce często z zachodu i to wszystko jest okej, tylko akurat głupio mi to mówić, ale może ja do tego mam prawo, ponieważ nie grałem na tej pierwszej płycie tak naprawdę. Myślę, że takie rzeczy jak pierwsza płyta Republiki to są tak naprawdę kroki milowe w polskiej muzyce rockowej tak naprawdę i trzeba też pamiętać o tym, że my jesteśmy naprawdę w tym kraju, mamy świetnych ludzi, mamy świetnych muzyków i mamy świetne pomysły i naprawdę jesteśmy dobrzy i to nie jest tak, że na świecie jest lepiej, a tutaj jest gorzej. My naprawdę potrafimy to robić też. Nie, bo Leszek ma rację z tym takim troszeczkę gdzieś tam zgubionym nie tyle brakiem szacunku, co niezauważaniem tego, co się dzieje ważnego w kulturze. Wiesz, bo jest coś takiego, jak ja, wiesz, obejrzałem sobie gdzieś tam na YouTubie Kennedy Center Honors, jak został uhonorowany przez umówmy się, no, to jest amerykańska instytucja, Led Zeppelin, jak został specjalnie zrobiony koncert im poświęcony, jak prezydent Stanów Zjednoczonych wraz ze swoją żoną siedzi gdzieś z boku, a na honorowych miejscach siedzą uhonorowani, to świadczy o tym, że tam się o te ikony sztuki, kultury dba. U nas gdzieś się o tym zapomina, to znaczy nie chodzi o to, że ludzie zapominają, ale instytucjonalnie jest to zapominane, więc my postanowiliśmy wyjść temu trochę naprzeciw. Ja w przeciwieństwie do Leszka nagrywałem tę płytę, więc mi trochę jest może głupio mówić, ale zewsząd słyszę o tym, że ta płyta to ikona. Ta płyta jest jedną z najważniejszych płyt w muzyce rockowej w historii tej najnowszej polskiej i to nie jest to, że ja się w tej chwili tym chwalę, że brałem udział w czymś takim tak ważnym, ale to sprawia naprawdę wielką satysfakcję, jak się to słyszy od ludzi, więc pokazanie szczególnie młodemu pokoleniu, być może, że tutaj dzisiaj przyszli rodzice, którzy bywali na koncertach Republiki w tamtych czasach, przyszli dzisiaj być może ze swoimi nastoletnimi, a niekoniecznie nastoletnimi, dwudziestoletnimi dziećmi i być może, że to w ten sposób się dalej następne pokolenia są zarażone. Moim marzeniem jest to, że żeby, nie wiem, jak już zejdziemy z tego świata, żeby kurczę, to co, w czym braliśmy udział, żeby było dalej pamiętane, bo to wiesz, no niech to sprawia satysfakcję moim wnukom i prawnukom. Dobra, ja tylko dodam do tego, że tak zupełnie teraz spłaszczając to, tak w ogóle to chcieliśmy sobie razem pograć znowu. No tak, to jest prawda. Czy tak naprawdę to też jest tak, że to wszystko to jest fajne dorabianie ideologii do tego wszystkiego i mam nadzieję, że w części jest prawdziwa. Natomiast tak w ogóle to śmierć naszego przyjaciela niejako strąciła nas ze sceny i wydaje mi się, że w jakiś tam godny sposób uhonorowaliśmy to przez 12 lat, dbając o to, żeby jego teksty i żeby jego muzyka zostały zanotowane w polskiej historii muzyki. Natomiast z drugiej strony myślę, oprócz tego, że graliśmy w zespole, byliśmy przyjaciółmi i spotkanie się znowu razem na jednej scenie jest dla nas niesamowitym przeżyciem. I to jest trochę tak, że strasznie się cieszymy, że ludzie tak to dobrze odbierają, a z drugiej strony mamy coś takiego, że my sami mamy taką totalną frajdę, bycie znowu razem w jednym busie, zagranie koncertu, no to jest po prostu rewelacja. Wiesz, bo tak naprawdę ja cały czas to powtarzam, że my tego nie musimy robić, my chcemy to robić, bo to na tym to polega. To jest dla nas wielki fan. Wiem, znaczy nie dorabiamy ideologii, bo rzeczywiście chcemy to młodym ludziom pokazać, ale rzeczywiście taki główny powód tego to jest to, że my mamy z tego fan. Powiedzcie mi tylko jeszcze, jak to się stało, że znaleźliście dwóch takich wokalistów, których dzisiaj widziałem na scenie, no to co wyprawia Budyń, no to jest coś no, nieprawdopodobnego wręcz. Tak, absolutnie zgadzamy się z tym. Słuchaj, tak naprawdę znaleźliśmy trzech dzisiaj, bo skład, nowe sytuacje, gra, mamy trochę wymienną jakby wymienną ekipę, dziękuję. To jest tak, że czasami grywa z nami jeszcze Piotr Rogucki i to jest fenomenalny układ ludzki. Tak naprawdę każdy z nich wprowadza zupełnie coś innego na scenie. Dzisiaj był Tymon z Budyniem. Wiesz co, myśleliśmy o tym, jak, kogo można zaprosić. Przede wszystkim nie chcieliśmy zapraszać jednej osoby, żeby też nie wypuszczać jakby błędnego sygnału. Nie chcieliśmy, żeby ktoś... nie chcieliśmy, żeby było takie myślenie, że jest fajniejszy od Grześka albo i tak dalej. Natomiast jeżeli tych trzech wokalistów, zasada była taka, szukaliśmy artystów, którzy mają dorobek, którzy są artystami pełną gębą i którzy, jakby to powiedzieć, naszym zdaniem emocjonalnie i jako mężczyźni, jako dorośli ludzie są w stanie też unieść pewien ciężar gatunkowy tego, co Grzesiek pisał i w jaki sposób śpiewał. I wydaje mi się, że trafiliśmy w dychę po prostu. Jest jeszcze jeden ważny powód akurat, że to są ci ludzie, a nie inni. Szukaliśmy też tych ludzi, dla których Republika była ważna. Dla których po prostu Republika była ważna, że gdzieś tam Republika miała wpływ na życie artystyczne i tak dalej. To akurat stąd są ci ludzie. Poza tym taka prozaiczna rzecz, bardzo prozaiczna, to jest wokalnie najtrudniejsza płyta Republiki. I też trzeba było wziąć ten aspekt pod uwagę, żeby byli to ludzie, którzy po prostu na normalnym świecie sobie spokojnie poradzą z tymi piosenkami. Tymon Tymański i Jacek Budyń-Szymkiewicz i Piotr Rogucki to są fajterzy. Tak jest. I prawda jest taka, że oni z przodu sceny powodują, że my, grając to, co gramy, czujemy się bezpiecznie i czujemy, że reprezentują ten cały pakiet informacji w perfekcyjny sposób. No po prostu, robią to, o co nam chodzi. Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański. Życzę wam... Czego wam życzyć na tych koncertach? Pozostałych 12? Dużo fanów. Tak? Dużo zabawy? Dużo zabawy, no satysfakcji przede wszystkim. Ale mamy tam satysfakcję. Ale życzeń nigdy za wiele. Dlatego wam życzę. I żebyście widzieli wśród publiczności tyle uśmiechniętych twarzy, co najmniej tyle uśmiechniętych twarzy, co dzisiaj w Warszawie na męskim graniu, tu w Forcie Bema. To powiem ci, że... Dzisiejszy koncert to było genialne przeżycie. Tak naprawdę fantastycznie. To już jest drugi koncert, tak jak powiedziałem. Obydwa były niesamowite. Dzisiejszy był niesamowity. To, w jaki sposób ludzie zareagowali, naprawdę dodaje nam skrzydeł. I jesteśmy przeszczęśliwi po prostu, mogąc to robić. Bardzo wam dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki. Cały czas liczymy na słuchaczy Trójki, cały czas ich kochamy. A swoją drogą z tyłu gra zespół i tam to jest w ogóle, to świetnie grają cały czas, nie? Tak, aż trudno jest przyskontrolować na W ogóle zagrali kombinat. Dawid Podsiadło zaśpiewał znakomicie, po prostu byliśmy zachwyceni. Pogratulowaliśmy Dawidowi, po prostu jest świetny po prostu, naprawdę. Dawid Podsiadło jako wokalista zespołu Męskie Granie Orkiestra, na początku był kombinat. Tak jest. Zespołu super, świetnie. Republika. Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański. Dziękujemy Trójka bardzo. Trójka też na was liczy, panowie, wciąż. No to liczymy na siebie nawzajem. Dzięki wielkie. Trójka zawsze. Dziękujemy, dziękuję wam bardzo za spotkanie, za rozmowę. Ta nagrywana we wrześniu 1982 roku. O tej płycie, o tych koncertach przed chwilą opowiadali Państwo Zbigniew Krzywański i Leszek Biolik. Nowe sytuacje na trasie koncertowej, przed nimi jeszcze kilkanaście spotkań z publicznością. Jak mówili, tych koncertów wciąż przybywa, zatem proszę sprawdzić. W internecie na pewno można znaleźć informacje, gdzie zagrają płytę Nowe Sytuacje. Obok nich na perkusji Sławomir Ciesielski, a przy mikrofonach Piotr Rogucki, Tymon Tymański, Jacek Budyń-Szymkiewicz. Nowe Sytuacje dziś w Warszawie na koncercie Męskiego Grania 2014 w Forcie Bemo. Trwa finał dzisiejszego koncertu. Męskie Granie, orkiestra na scenie. Klasyka polskiego rocka, ale nie tylko, bo przed chwilą piosenka z filmu Prawo i Pięść, którą pamiętamy z wykonania Edmunda Fettinga. Bardzo bogaty materiał już choćby z tego dzisiejszego koncertu tylko. Jestem ciekaw, jak to wszystko się poukłada na płytach z tegorocznej trasy Męskiego Grania. A my wracamy do płyt z lat poprzednich. Rok 2013. Na scenie zespół Kim Nowak. mieć parasol. Lodowy zgigant. Dzisiaj jak zrobiłem, zostałem na lodzie, wiem. Tak bardzo staram się, czego nie zmienić. Twój serce to pozdrawiam szalik, zapinam płaszcz, na tym żadnych. Zostałem na lodzie, wiem, ile pokręcę się, odrzeję dłoni, gdy stąd. Twój serce to jest jak jest, planety toczą się. Boże, czysty Bóg, cokolwiek złego stanie się. Gdzie byłeś, kiedy on brał ze sobą nóż? Ręką zasłaniał twarz, ranił do krwi. Świat jest jak jest, planety toczą się. Boże, czysty Bóg, cokolwiek złego stanie się. On rzuca ostry cień i trzyma w dłoniach broń. Ręką zasłania twarz, rani duch. Trafiliśmy idealnie na zakończenie dzisiejszego koncertu w Forcie Bema, na warszawskim koncercie Męskiego Grania 2014. Na scenie Piotr Stelmach, jak Państwo pewnie słyszą, a pod sceną aplauz chyba będą bisy. A w naszym studiu witam dyrektor marki Żywiec, Izabela Głodek. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Sukces frekwencyjny wyjątkowy w tym roku chyba. Fantastycznie. 5000 osób. Publiczność fantastyczna, elektryczna wciąż. A który to jest już koncert tutaj w tym miejscu Męskiego Grania? Tak, bo my jesteśmy po raz drugi. Po raz drugi. I co, to jest chyba idealne miejsce na takie wydarzenie? Myślę, że tak, bo ta sceneria po pierwsze nam pozwala rozwinąć skrzydła zarówno pod względem tego, co się dzieje na scenie, jak też wszelkich innych atrakcji, które możemy publiczności dostarczyć, więc miejsce faktycznie idealne, a jednak w mieście, a jednak troszeczkę od wielku miasta, także świetny miejski relaks z najlepszą polską muzyką i z świetnym polskim piwem. I ta zieleń wokół. Faktycznie, wydaje się nam, że byśmy byli w ogóle w innym miejscu, a jesteśmy przecież w stolicy naszego państwa. Absolutnie. Tak, Forte Bema. Jeśli Państwo będą gdzieś tutaj w okolicy, zapraszamy na spacery, tak? Tutaj też, bo pięknie, naprawdę, tu jest pięknie w Fortach Bema. Przed nami jeszcze dwa koncerty tegorocznej trasy. Teraz przerwa dwutygodniowa, potem Wrocław i Żywiec. I tak jak mówił Piotr Stelmach ze sceny, to piąta edycja, więc pewnie coś tam specjalnego szykujecie na zakończenie w Żywcu. No szykujemy, ale gdybym zdradziła, to nie byłoby niespodzianka. No, pytanie podchwytliwe, ale nic nie powiem. Niespodzianka będzie. To są koncerty. Za dwa tygodnie jest Wrocław, tak? We Wrocławiu gdzie? 23 sierpnia spotykamy się we Wrocławiu przed chwalą stulecia w Parku Fontan, we wrocławskim Parku Fontan. I to jest też kolejne to spotkanie w tym miejscu, czy po raz pierwszy? Nowe po raz miejsce. Pierwszy spotkamy się w tym miejscu. To też nowe miejsce we Wrocławiu, Męskiego Grania. Tam też będą niespodzianki. Będzie można skorzystać z fontanny. O! A to się może przydać za dwa tygodnie. Nie wiem, jakie są prognozy pogody na za dwa tygodnie, ale na dzisiaj było... Męskie Granie są zawsze fantastyczne. Tutaj było dzisiaj bardzo gorąco, prawda? Było bardzo gorąco i wciąż jest. Mam poczucie, że wciąż jest bardzo gorąco, jak słyszę te odgłosy, które tam dochodzą. No tak, wielki finał. No a potem Żywiec. W Żywcu w stałym miejscu? W Żywcu w stałym miejscu, wam w Teatrze pod Grojcem. Nasz największy koncert. Ci, którzy jeszcze mają szansę dostać bilety. Jeszcze chyba już jest. Chyba już jest ciężko z biletami. To oczywiście zapraszamy, a ci, którzy nie będą mogli nas obejrzeć na żywo, będą mieli szansę oczywiście posłuchać nas w programie trzecim Polskiego Radia, jak również będą mogli obejrzeć streaming. Także online będzie można zobaczyć cały koncert. I przypominamy także o konkursie, który trwa na scenie, na stronie Męskiego Grania, zwrotka.męskiegranie.pl, bo to fani Męskiego Grania mogą współtworzyć tekst elektrycznego, singla, który przed chwilą tu zabrzmiał nam na zakończenie. Widzę, że chyba jeszcze nie na zakończenie. Coś tam jeszcze będzie się działo na scenie. To ja życzę powodzenia, żeby za dwa tygodnie we Wrocławiu wszystko się udało, na zakończenie w Żywcu również. No i pewnie już gdzieś tam myślicie, nie wierzę, żebyście nie myśleli o tym, co w przyszłym roku. Myślimy, co w przyszłym roku, myślimy, co za 10 dwa lat. Tak. Nawet. Myślę, że rozpędziliśmy tą lokomotywę tak, że już nie ma szans, żeby ją zatrzymać. Także przed nami zawsze w zespole Żywca duże wyzwanie, czym zaskoczyć publiczność w kolejnym roku, bo formuła jest dość, powiedziałabym... Rozwojowa. Rozwojowa też stanowi wyzwanie, tak? Mówimy o polskiej muzyce, o polskich artystach i chcemy coraz pokazywać coraz bardziej kreatywną stronę naszych artystów, więc myślę, że to jest wyzwanie, ale myślimy. I pewnie wspólnie mu sprostamy, mam nadzieję. Mam nadzieję. Izabela Głodek, dyrektor marki Żywiec, była gościem audycji Mało Obiektywnie nadawanej dziś prosto z Fortu Bema, z Męskiego Grania w Warszawie. Koncert się właśnie zakończył. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję i rozmowę. Również, dobranoc. Kasia Nosowska, kto to z koncertu Męskiego Grania z Krakowa, nie z tegorocznej trasy, a o wykonaniu tej piosenki dzisiaj tu w Warszawie w Forcie Bema opowie Państwu najlepiej współautor tego wykonania, bo jest już tutaj z nami. Skubas, witaj, dobry wieczór. Witam wszystkich. No jak się czułeś na scenie, wywołany przez Kasię Nosowską, wielki aplauz? No, ciężko jest wypowiadać się na temat swojego wykonania, bo zupełnie to inaczej wygląda z zewnątrz, ale... a inaczej tak. Wygląda jakby z pozycji sceny. Natomiast wydaje mi się, że jakaś nić energetyczna pojawiła się. To było widać. Słychać i czuć. I ja na przykład to poczułem. Jeśli ktoś poczuł też, to chyba o to chodzi. Więc... Widać było, że się doskonale rozumiecie na scenie. No i wybór tego utworu, tej pięknej ballady Kasi, kto? Gdzieś tam wpasowałeś się... Kto wybrał? Właśnie. Gdzieś tam wpasowałeś się idealnie z tym swoim wokalem, takim niskim. Ale co? To telefon był od Katarzyny, tak? Pojaw się na scenie? Tak to było? Można tak powiedzieć. Tajemniczy. Ale co, wystąpisz jeszcze z Kasią we Wrocławiu w Żywcu, czy to był tylko taki jednorazowy? Ja bym bardzo chciał. Jednorazowy? Mam nadzieję, że zostanę zaproszony. A może mi się więcej uda od ciebie wyciągnąć na temat twojej nowej płyty? Płyta wychodzi 9 września, czyli data do zapamiętania dosyć prosta. I będzie kontynuacją debiutu Wilcze Łyko. Mhm. Jeśli chodzi o szatę graficzną, warstwę muzyczną i tekstową także, chociaż moim zdaniem jest bardziej określona i bardziej zbliżona do siebie na tej nowej płycie. Mhm. Taka bardziej zwarta, tak? To będzie płyta niż ta pierwsza? Na tej pierwszej. Byłeś takim facetem, który nagrywa debiutanckie album, więc poszukuje. Ty już znalazłeś, tak? Wydaje mi się, że druga płyta świadczy o tym, że jest już coś znalezione. Ale czy już znalazłem? Nigdy ci nie odpowiem na to pytanie. Dobra, to szukaj dalej w każdym razie. I powodzenia w tym poszukiwaniu. Dzięki, Mariusz. Skubas, gość audycji mało obiektywnie nadawanej dziś prosto z Męskiego Grania 2014 z Warszawy. 9 września, premiera nowej płyty Skubasa. moich loków utylizuję czas. Płynie zakat dym z papierosów. Nigdy nie lubiłem zdrowu, drogą nieszczęski dań. Czuję, że czas wolić do roku. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Skubas z płyty Wilczołyko, a już niedługo nowy album artysty. I to właściwie tyle dziś z Fortu Bema, z męskiego grania w Warszawie. Na Myśliwieckiej Zofia Kruszewska, tu w Wozie Polskiego Radia Marcin Kocięba, Paweł Miłoszewski i Mariusz Owczarek. Dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie i na do usłyszenia. WW. Co dziś ważne na świecie, za kilka lat utonie w klozecie. Większość z tego, co dziś zacne i prawe, za kilka lat popadnie w niesławę. I tylko to, co między nami, tylko to, co nie da się za nic obrócić, skumdlić, omamić, na długo zostanie. Większość z tego, o czym piszą w gazecie, za kilka lat wyląduje na śmieciach. Większość z tego, co dotąd lśniło, zgasło i dziś się skiepściło. Tylko to, co między nami, tylko to, co nie da się za nic opłucić, skumnić, omamić, na długo zostanie. I tylko to, co między nami, tylko to, co nie da się za nic opłucić, skumnić, omamić, na zawsze zostanie. koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemyk z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Daj świt, niepokorne myśli, niepokoje. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 3 sierpnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tour de Pologne startuje po raz 71. honorowym starterem. W Gdańsku będzie Lech Wałęsa. Były gruziński prezydent Michail Saakaszwili ani myśli stawać przed sądem. Na razie został aresztowany zaocznie. Będzie misja na Enceladusa. Naukowcy sugerują, że na księżycu Saturna może być woda. To już dzisiaj. Po raz 71. rusza wyścig kolarski dookoła Polski Tour de Pologne. Starty zaplanowano tym razem na Placu Solidarności przy historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, a honorowym starterem będzie były prezydent Lech Wałęsa. Zawodnicy przejadą później w szpalerze 10 km przez miasto i dopiero na rogatkach Gdańska zaplanowano tak zwany start ostry. Jedną z gwiazd tegorocznego wyścigu będzie Rafał Majka, zwycięzca dwóch etapów i klasyfikacji górskiej w tegorocznym Tour de France. Wiadomo, że chciałbym wygrać Tour de Pologne i zrobić show w Polsce, żeby to było dla całego polskiego kolarstwa, nie tylko dla mnie i dla młodzieży, która po prostu chce jeździć na rowerze, a też im jest ciężko, żeby to się im układało, żeby po prostu to wszystko szło stopniowo i żeby mieli dobrą przyszłość. Pierwszy etap z Gdańska do Bydgoszczy będzie liczyć 226 km, cały wyścig 1251. Tour de Pologne zakończy się w sobotę w Krakowie. W ubiegłym tygodniu gruzińska prokuratura wezwała Saakaszwilego na przesłuchanie. Były prezydent nie stawił się, ponieważ przebywa w Stanach Zjednoczonych. Śledczy zarzucają byłemu prezydentowi brutalne rozpędzenie w 2007 roku pokojowej demonstracji, co w ich opinii wiązało się z nadużyciem pełnomocnictw. Jednocześnie twierdzą, że Saakaszwili doprowadził do przejęcia przez państwo majątku jednego z gruzińskich magnatów finansowych. Sam Michail Saakaszwili twierdzi, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe. O sprowokowanie postępowania karnego przeciwko niemu obwinia byłego premiera Gruzji, oligarchę Bidzinę Iwaniszwilego. Natomiast zaoczne aresztowanie go nazwał doskonałym upominkiem dla Władimira Putina na 6. rocznicę rosyjsko-gruzińskiej wojny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. No to już była informacja o tym, że sąd w Tbilisi zaocznie aresztował Michaila Saakaszwilego. Był prezydent Gruzji, jest oskarżony o nadużywanie władzy. On sam, jak słyszeliśmy, przebywa za granicą i nie zamierza stawiać się na wezwania gruzińskich organów ścigania. Jest małe i lodowate, ale są na nim warunki mogące sprzyjać istnieniu życia. Enceladus, księżyc Saturna, przykuł uwagę astronomów, bo zauważyli na nim gigantyczne gejzery. O tym odkryciu Rafał Matriuk. Gejzerów jest co najmniej 101. Wyrzucają one drobinki lodu i pary wodnej oraz prostych związków organicznych. Gejzery wydobywają się spod lodowej skorupy Enceladusa. Najprawdopodobniej jest to morze, o którym wiemy, że istnieje pod lodem. Tłumaczy BBC jedna z odkrywców dr Caroline Porco z Instytutu Nauk o Kosmosie w Colorado. Ciekła woda i związki organiczne to niezbędne składniki życia. To też dr Porco sugeruje, że teraz trzeba by polecieć w pobliże Enceladusa z odpowiednimi instrumentami i sprawdzić, czy istnieje tam życie lub zachodzą jakieś procesy biologiczne. Odkrycia dokonano dzięki zdjęciom, jakie przez 7 lat robiła sonda Cassini. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Praktyczna znajomość gwary, taniec zbójnicki, konkurs śpiewu góralskiego. Między innymi takim morderczą konkurencją musieli stawić czoła kandydaci i kandydatki do prestiżowych tytułów Cepra i Ceperki Roku. Turyści walczyli o te tytuły w Białce Tatrzańskiej. Paniom największy problem sprawił konkurs śpiewu, a panom taniec zbójnicki. Wie widać, wszystko zacięcie do Goralskiego, bo no to pytam, jak żyli w oceny? Ciężko było? Średnio. Były jakieś przygotowania? Żadnych. Jak sobie panowie dawali radę? Dawali. W każdym bądź razie byli dzielni i starali się dorównać prawdziwym góralom. Dawniej dla góroli Cepry to te letniki, co przyjeżdżały. Wzięło się od nazwiska pewnego pana, co pierwszy przyjechał na Podhale, albo był jednym z pierwszych. Dzisiaj ok, Ceper to już taki przysłowiowy ten turysta. Dziś drugi dzień festynu w Białce Tatrzańskiej i wybory Harnasia Roku. To był Serwis Trójki. W nocy na zachodzie i południu przelotny deszcz i burze, na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 na wybrzeżu. W ciągu dnia zagrzmi i przelotnie popada od Szczecina po Wrocław, poza tym dużo słońca i upalnie. Od 29 do 33 stopni najcieplej ma być w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Przy konsolecie Ewa Wichrowska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski w zastępstwie Michała Margańskiego. Witamy i zapraszamy z Myśliwieckiej 357.